agora a nosa correspondente nos Ancares. Hombre, vamos a la Fernanda. Veña Fernanda, moi boas tardes, Fernanda. Boa tarde, Xulio e Armando, que hoxe está desordenado, non? Hoxe toca nos ordenados. Benvida, que xa agora o tempo vai bastante mellor, xa empezan a ver as flores, xa empeza a ver algo de calor, tal. Ai, sí, pois tal cual, empezan a ter flores ou os frutais xa. Máis máis tempo para as camiñatas ou digo, as saídas coa bicicleta, non? Pois sí, hoxe xa fomos. Vale. E mañán outra vez, así que está o tempo así algo cambiante, pero agradable para xa. Porque vai vir o cambio de hora, non? Me parece que esta noite ou cando é? Hoxe, xa me despistas. De verdad que temos cambio de hora hoxe. Sí, sí. Xa noite, veña. Hai que adiantar unha hora, veña. Sí, que guai. Bueno, que guai ou non. Digo, vamos a Cervantes, queréis? Sí, sí, sí. Pues veña. Viste esa nova de esa, o sabor dos Ancares da Carqueixa que teñen pois pratos cociñados agora ven. Sí, agora abriron unha forma de bueno, parece ser que online ademais para que poidan mercarse pratos cociñados xa, sí. Sí, sabedes que teñen aí de cociñeiros a Pedro de Campa de Abraña e Mari Carme do Xegunte, de Navia de Suarna. Que podese mercar pois o que fan é que estes dous cociñeiros que aquí pois Mari Xegunte, non é Mari Xegunte, está no bar Xegunte alí. Sí. Pois que e Pedro, no mesón de Campa de Abraña, pois elaboran platos que son pois dende caldo galego, por exemplo, non que se fan os dous, callos con garavanzos, que son do bar Xegunte, carne ao caldeiro, tamén do bar Xegunte, Pedro que fai unha tenreira con salsa de figos, por exemplo. Carai, ou un xarrete tamén, pode ser pois con castañas ou sí. Entón, bueno, pois todos estes pratos cociñados agora Carqueixa envasaos, pódense tamén mercar. A parte de aqueles produtos cocal, pois vedes que están con grandes iniciativas, non? Como un concurso de fotos que ainda está pois agora en marcha. Sí. Precisamente pois creo que está compaxinado coas rutas de Piorne do Anda. Agora no mes de marzo, pois quen vaya e participe pode facer fotos poñendo hashtag andando polos Ancares, pois podería entrar a participar nun sorteo de un lote de produtos de aquí da Carqueixa, non? Muy bien. Así que de cociñeira a do dixéramos bar Xegunte. Sí, Mari Carmen, ti seguro que andiveches por ali, ¿verdad? Bueno, e comín tamén comida dela feita por ela. Pois sí, porque cociña para Oliver Laxe ali na tamén arriba na casa de Oliver Laxe. Sí. Pois sí, a Carqueixa, hai que lle dar pratos cociñados e ademais intentar pues, darlle a coñecer. Me parece que puxeron na internet concretamente pues, esa nova posibilidade de poder adquirir eses. Me parece que están con outros grupos, co Gallas e co Grupo Cooperativo, non sei que, bueno, algo así. Bueno, está. Teñen porque estánlles dando o Xeoparque, tamén publicita e todo isto. Pero bueno, unha iniciativa que me parece excelente, ¿no? Hombre, bien, ademais son platos asequibles que veñen dende 6,50 euros que está o caldo galego, ¿no? Ata os 9,50 que están os platos de Xarrete. Publican eles da montaña algo que xa a túa mesa. A túa mesa, sí. Oye, que está genial, a mí encantame estes da Carqueixa, porque ademais agora non se sentía un fluxo de Oliver Laxe, ¿no? Que fixo aí varios sí. Pois programas de public, pero teñen unha páxina web que están ocurrando un montón e facendo unha publicidade pois moi moi boa para eles, ao mesmo tempo pois para toda a zona, non? Moi ben. E mira, pues, si vamos agora, si queredes, pois por facer así un repaso, decirvos que nas Nogais hai está vendo pois dous sábados ao mes clases de teatro para juvenil e adultos, o sea que mira de que interesante. Hombre, non sabía, estaba así mirando eu pues, por aí o Facebook e vin isto. E bueno, despois tamén que outro día preguntábame aquí Armando, que anda moi enterado, enterase máis dende aí que eu dende aquí, Pois resulta que imos ter procesión de Semana Santa aquí en Besterreá, o próximo Venres Santo, non? Ah, ves. E andan entrenando os pasos, porque hai moitos anos que non se celebra. Claro. E este, como se chama, Abrente das Nogais, sí. Pois estivo facendo tamén uns adestramentos en música, non é, son ensaios, non? Unhos ensaios abertos a todo o público que quixera ir... tocar o tambor para acompañar os pasos o sí, próximo venres. Co cal imos ter a Abrente, co tambor é unha peza de gaita, pois acompañando por primeira vez, eu non o lembro nunca, co cal en moitas décadas, pois que salgan os pasos de Semana Santa. Non sen se é unha novidade, claro, ou os recuperan. Bueno, pois hai que dar os parabéns a toda esa xente para que poida... É que fai bastantes anos fízose. Bueno. Pero non sei que foi o que pasou aí, que se... vaya, que se deixou. Vale. Quedou en impas. Bueno. Que teña éxito, que saia ben. Ese é o que fai falta. Fai falta. Alguna cousinha máis, pois, Fernanda? Mira, quero vos facer de decir unha anécdota, porque ahora cos pequenos de clase, do colexo, estamos traballando estas fotos antigas para que coñezan un pouco como que éramos de outra forma, non? Sí. A través das fotografías antigas. E, bueno, hai o reloxo do Concello, que é o único en Becerrea que se conserva do antigo edificio. Ajá. E é un reloxo que igual vos teño alguna vez falado del, data de 1884, non? Carai. E o fixo Canseco, que é un fabricante de Rabanal do Camiño, costara na época 3.526 pesetas, como anécdota, non? E a campá pesa 150 kilos. Bueno, son os datos que temos aquí, pois iso é o único que pasouse do concello que era antigo, que se derrubou, sí, ao novo, e ora parece que está en previsión tirar este novo concello, co cal vaise trasladar o concello de Becerrea pois a un edificio novo histórico que se vai amañar o concello, e onde está o concello parece ser que se vai facer unha plaza. Bueno, muy o que vos viña a decir, que buscando así na hemeroteca atopei unha anécdota moi simpática na que intervén o protagonista este reloxo do concello. Do concello, ¿no? Sí, sí. E é que no ano 1903, bueno, é na mero de publicación da Bodega Galicia, vale, mirando aí na hemeroteca, pois sabedes que estaban os conservadores e os o sistema canovista este de alternancia. E había moito caciquismo, pois que era a celebración das eleccións, non? Hombre, entón, xa che digo. Se me deixades, pois vos leo un pouco a noticia. Bueno, ou vos conto que pasou co reloxo do concello, non? Sí. Que os candidatos do señor, os partidarios do candidato señor Abella, como eran os que levaban as mesas, a presidencia das mesas, xa que estaban no concello, ocurriuselles, pois, en vez de abrir as mesas ás 8 da mañán, abrironas ás 5 da mañán. Carai. E puxeron o reloxo da torre nas 8. Xa, o sea, adiantaron o reloj. O sea, que, no 1903, pues valía ese truco, porque a xente mandaba con reloxos. Que non? Forma de... E entón din, al abrir las puertas de los locales salieron más de 50 personas, electores y no electores, que habían dormido allí para llevar a cabo la estratagema. O sea, que pola noite levantaronse as 5, estaban todos agachados no concello, e parece ser que votaron incluso mortos e todo. No, pero claro. E despois, claro, levantaronse bueno, pues claro, chegaron os notarios, levantaron actas, romperon, un individuo de la mesa rompió la urna ahumada y llena de candidaturas, y bueno, dice, es completa la derrota de este señor Abella, porque los demás ayuntamientos le dan la mayoría al ministerial señor Saavedra, que era de candidato do partido contrario, ¿no? Co cal al final non lle saliu ben, pero bueno, carai, está moi simpático, ¿no? Qué forma de traballar aquela, o sea, que as trampas tamén naquela época tamén se facía. De verdad que hai imaginación a onde chega, Sí, coller o reloxo, cambiarlle o reloxo para que... Pero, pues... a ver, eso hoxe non vale. No, nin claro. Nin que coincida co cambio de hora, porque... Sí. No. Porque xa todo o mundo anda con móvil, co reloj. Claro. Pero que daquela unha pasada que pudera, sí, despistar a xente o reloxo do concello, non? No, hoxe en día, pois, pues, para nada, porque ademais hai localización, o sea, que todo eso estaría... Pero, bueno, que refirme á imaginación naquel momento, cando non? Cando as primeiras eleccións municipais alá en Galicia, Meu padre levaba, me parece que 10 ou 15 anos morto, tamén lle chegaban a... tamén chegaba. Que foi cando xentes... Sí, tamén votou, votaba. E vale, moitos máis, que foi cando en época, Navia, pois, que se votaba, dixeron, oiga, como este fulano e fulano e fulano e fulano empezaron? Como iban a votar? Como van a votar? Pero va. Bueno, eses, alguén lles meteu as papeletas, eh? Sí. Hombre. Sí, sí, eso sí. Témolo tal, pero estes que se agocharan no edificio do Concello, sí, dentro, dormiran ali, se levantaran as 5 para... Pa, a votar. Vaya caray. Poniendo el reloj a 8, ¿verdad que sí, que fue sí, ben artellada, sí, sí, muy de sí, muy muy picaresca de aquí de la xente que estamos no rural, ¿no? Picaresca do rural y actuación caciquil bastante importante, ¿no? Bueno, esa era otra, pero ahí en Barcelona seguro que non lles iba a funcionar o de cambiarlle agora o... Ah, non. O... No, no. Cataluña sempre estuvo un poquillo máis avanzada que Galicia. Habería máis dun reloj, non? Sí, sí, bueno. Bueno, que si tes algunha cousa máis, ven, e senón vamos a intentar tamén chamar ao noso correspondente. Correspondente, el ir da Costa da Morte. Costa da Morte. Pois pues veña. Veña. Pasa logo para a Costa da Morte e falamos para a semana que ven. Ben, agradecerche moitísimo a túa crónica, unha aperta grande, que disfrutes da semana. Veña, igualmente. Hasta logo. Hasta loiño. Hasta loiño.